सुन के पक गया मैं, हो जो तुम ओरिजिनल तो फिर आओ सामने, मैं भी तो देखूं कौन आता है मैदान में। करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से। गली गली कुछ कुछ में है शोर, अब नाम का हमारे चले हर जगह शोर, अब काम का हमारे, हम किसी से न डरते, तशन में रहते हैं पूरा हक हमें, इनाम का हमारे। धसु घड़ी तभी धसु मेरा टाइम, स्वैग इलीगल जैसे कोई क्राइम, देखो कैसे बना है आज ऑटोग्राफ मेरा, जो कल तक होता था एक साइन। शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से। लगते हैं सिंपल हैं बड़े तेज, जैसे कोई स्पोर्ट्स कार लगा लो रेस, जो भी जिसको भी कहना है वो कह दे, दे पीड़ भी नहीं ऑन योर फेस। जीत का दिमाग पर है भूत सवार, हार की बातें करने वाले अक्सर हारते हैं, पर हम उनमें से नहीं, हम उनमें से हैं जो मौके पे चौका नहीं छक्का मारते हैं। शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से, करो तो करो शान से, शान से। चाहे हो दिन चाहे रात, बुलंद है हौसले हम, चाहे जिस भी हालात में है, हम में है जज्बा, हम में है हिम्मत, वक्त बदलना अपने ही हाथ में है, वक्त बदलना अपने ही हाथ में है, वक्त बदलना अपने ही हाथ में है।